Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 9 Kasım Cuma. Yıl 2018, ay 11, gün 313, Kasım 2. 1440 Hicri Rebiülevvel 1, 1434 Rumi Ekim 27. Fırtına. Kasım fırtınalarının başlangıcı. Çiğ düşme mevsimi. Günün sözü. Bir şeyi istediğimiz zaman hep onun çekici yanlarını görürüz. Onu elde ettikten sonra da hep kötü yanlarını buluruz. Jonathan Swift. Günün şiiri, yer çekimli karanfil. Biliyor musun, az az yaşıyorsun içimde. Oysa ki seninle güzel olmak var. Örneğin rakı içiyoruz, içimize bir karanfil düşüyor gibi. Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda. Midemdi, aklımdı, şu kadarcık kalıyor. Sen karanfile eğimlisin, alıp sana veriyorum işte. Sen de bir başkasına veriyorsun, daha güzel. O başkası yok mu? Bir yanındakine veriyor derken karanfil elden ele. Görüyorsun ya, bir sevdayı büyütüyoruz seninle. Sana değiniyorum, sana ısınıyorum. Bu o değil. Bak nasıl beyaza keser gibisine yedi renk birleşiyoruz sessizce. Edip Cansever. Günün tarihi. 29 yıl önce bugün 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı. Doğu Alman hükümetinin iki Almanya arasında seyahati serbest bırakma kararından sonra 13 Ağustos 1961'de inşa edilen duvar tarihe karıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Başka bir deniz bulamazsın. Yeni bir ülke bulamazsın. Başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir. Sen yine aynı sokakta dolaşacaksın. bu şehir arkanda. Gelecekti, sen yine aynı sokakta dolaşacaksın. Aynı mahallede kocayacaksın. Başka bir deniz bulamazsın. Yeni bir ülke bulamazsın. Başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir. Aynı evde kır düşecek saçlarına. Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin, geleceksin bu şehre sonunda. Başka bir şeyim var, başka şeyim var. Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin, geleceksin bu şehre sonunda. Başka bir şeyim var, başka şeyim var. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışı Ezgi'nin günlüğünden Şehir, Kavafis'in Şehir kitabının şiirinin bestelenmiş haliyle yaptık. Türkçe çevirisi Cevat Çapan'a aitti. Beste Fatih Saçlı'nın, düzenlemede Ezgi'nin günlüğüne aitti. Niye çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'ya bakarak anlayalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Ateş Anıları Üçlemem, Konstantinos Kavafis'in bir şiirinden doğdu. İskenderiyeli büyük Yunan şairi okurken kendime meydan okunmuş hissettim kendimi. Evrene neden anahtar deliğinden bir göz atmayayım? Geçmiş zamanı neden küçük bir hikayeden yola çıkıp büyük hikayeyi anlatarak yazmayayım? Marcus Antonius'un Yunanistan'daki zaferi, Kavafis'in şiirinde eşeğinin üzerinde bir şey satmaya çalışan ama kendini kimseye dinletemeyen zavallı bir tüccarın bakış açısıyla anlatılıyor. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1799'da bugün Napolyon Bonaparte 18 Brumaire darbesi diye adlandırılan hükümet darbesinin başında ve direktuar denen hükümeti sona erdiriyor ve ilk konsül oluyor. Konsüller hükümetinin ilk konsülü olarak kendini ilan ediyor. İşte yeni imparatorluk oluyor. 18 Brumaire darbesi, Marx'ın da bu konuda önemli bir kitabı var. 1906'da Theodore Roosevelt ilk Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk seçilmiş başkan, ülke dışına gezi yapan. İlk defa bir başkanın Amerika Birleşik Devletleri dışına çıkması 20. yüzyılda olmuş. Çok mu meşgullermiş acaba? Yok, korkuyorlar herhalde dışarıya çıkmakta. Ne var canım dışarı çıkmakta diye söyleyen olmamış mı? Yani o da Panama kanalından ilerlemeler nasıl oluyor diye bakmaya gitmiş. Çok uzak gitmemiş yani. Evet, ama çok eski, o toprakların en eski sahipleri oldukları için beyazlar lüzum yok dışarı çıkmalarına, biliyorlar. Her yer onların zaten. Her yer onların zaten. Evet, bugün bir de birazdan buranın gerçek sahiplerinin yaşına dair ufak bir buluntu var. Yeni, çok büyük bir burada buluntu. Burada derken Tophane'nin mi? Yok, Amerika, Kuzey Amerika'yı kastettim. Tophane'ninkileri bulamam. Çok daha eski dayanıyor çok olabilir. Çok daha eski onlar. Ta 1071'e kadar gider yani. Tarih orada başlıyor. 1938'de bugünse Nazi Alman diplomatı Ernst von Rath, Gerschel Grinspan'ın silahından çıkan mermilerle hayatını kaybetmiş. Naziler de bunu... Aa işte demişler yani ulusal 1938'deki milli pogromu yaratmak için bir vesile saymışlar ve her şey ondan sonra her şey tam bir kabus oldu. Ta 1945'e kadar devam edecek bir muazzam kan ve ateş banyosu. Evet, müsaadenizle ben Saatli Marif takviminde anlatılan Almanya'nın aslında tüm dünyanın hikayesini bir kez daha değinmek istiyorum. 29 yıl önce bugün 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı deniyordu Saatli Marif takviminde. Doğu Almanya vatandaşlarının Batı Almanya'ya kaçmalarını önlemek için Doğu Alman Meclisi'nin kararı ile 13 Ağustos 1961 yılında Berlin'de yapımına başlanan 46 kilometre uzunluğundaki bir duvardı bu. Batı'da yıllarca utanç duvarı olarak anılmış. Batı Berlin'i abluk altına alan bu betondan sınır diye yazıyor Wikipedia'nın bizim daha önceden kaydettiğimiz internet sitesinde. 9 Kasım 1989'da yani içinde bulunduğumuz gün içerisinde kaç oluyor? 31 yıl mı? 41 yıl mı? 31 yıl. Yok. Hangisi? 30 yıl. 30 yıl. 29 yıl. 29 yıl olsa gerek. Çünkü önümüzdeki sene 30 olması gerekiyor. Vatandaşların batıya gidebileceğini açıklamasının ardından tesisler, Doğu Almanya vatandaşlarının batıya gidebileceklerinin açıklamasının ardından bütün tesislerle birlikte yıkılmış. Bu konuyla alakalı çekilmiş bir belgesel var. Bizim dinleyicilerimizden ve zaman zaman konuk aldığımız isimlerden biri olan Can Candan'ın Duvarlar ismini taşıyor. Birleşik Duvar sonrası Berlin'in en kalabalık azınlığı olan Türkiye'li göçmen toplumunun yakın tarihindeki bir anı konu alıyor. Amerika'dan gelen Türkiye'li bir sinemacının yaptığı diye yazıyor filmin tanıtımında. Almanca, İngilizce ve Türkçe olarak üç dilde çekilmiş bir durumdaymış. Berlin Duvarı'nın yıkılması ve iki Almanya'nın birleştirilmesinden sonra 1991 yılında Almanya'da yabancılarla yönetilen saldırıların göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştığı bir yıl olarak tasvir ediliyor. Bu konuyla alakalı çekilmiş olan belgeseli bugün Vimeo'da ücretsiz olarak izleyebilir misiniz? O da dinleyicimizden gelen bir hatırlatmaydı. Evet, tam bir yıl dönümü. Bu arada bir kelimelik bir ilavede bulunayım. Deminki konuda 1908'deki bu cinayetten sonra gelen darbe ve olaylar Kristallnacht, Kristal Gecesi, Billur Gecesi diye adlandırılıyor. Neden öyle? Çünkü bütün o gece Berlin başta her tarafta camlar o kadar kırılmış herkesin pırıl pırıl. Elmas gibi parlıyor, pırlanta gibi. Yani hiç fikir verdiği gibi parlak bir şey değil yalnız. Çok karanlık bir karanlık. Pırıltı. Almanya'da 17 bin Polonyalı Yahudi ülkeden kovulmuş bu olay sonrasında. Evet. Ve ölümcül saldırılarda gerçekleştirilmiş. Yakın tarihte bizim ülkemizde de yaşanmış. Yakın tarih böyle. Evet. Şimdi aslında feci şeyler de olmaya devam ediyor. Kaliforniya'da, Güney Kaliforniya'da en az 12 kişi öldü bir barda. Thousand Oaks diye, bin meşe diye adlandırılan bir şehirde çarşamba gecesi önce duman bombaları atmış, sis bombaları. Borderline Bar and Grill diye bir yer, sınırda bar ve ızgara işte. Eğitimini almış çünkü. Eğitimini almış evet kendisi çünkü bir asker. US piyade, Marine Corps. Deniz piyadesi ve çok aktif olarak çarpışmış. Yani birkaç yüz kişi var orada, içeride eğleniyorlar, eğlenmeye çalışıyorlar. O sırada bir kolejin de, bir lisenin de dans gecesiymiş, eğlence gecesi. Long diye 26 yaşında biri, aslında çok berbat bir şey. Yani Amerikan deniz piyadesi Thousand Oaks kasabasında 28 yaşındaymış Ian David Long. Kendisi de ölü bulunmuş. Neden düzenlediği bilinmiyor. Ama 2008 ile 2013 arasında, yani en az 5 hatta 6 yıl kadar görev yapmış, Afganistan'da savaşmış. Hı. Bir sürü madalyası var, savaş kahramanı yani. Yarı otomatik silah kullanıyormuş. Yerel saatle gece 23:20'de folk müzik gecesinin yapıldığı barda en az 200 kişi var. 11 kişi saldırı sırasında anında ölmüş barın içinde. Bir de polis öldürülmüş. Evet, şerif yardımcısı. Yani kahramanca mücadele etmiş ama onu da öldürmüşler tabii. Büyük panik var. Onlarca el ateş etmiş. Barda bulunanlar sandalyelerle camları kırarak dışarı kaçarken yaralanmışlar. Barın tuvaletlerinde gizlenenler var. Tam bir şey gece yani, Kristal Gecesi orada da olmuş maalesef. Sis bombası ve birden fazla silah kullanmış. Yarı otomatik bir silah. Bu legalmiş. Yani evet. Güzel dükkanlarda satın alıyorsun. Bunun tartışması oldukça yoğun bir şekilde yapıldı geçtiğimiz aylarda. Ama bir de uzatması varmış, eklentisi. Daha çabuk, daha çok atabilmek için de legal olmayan bir modifikasyon da varmış. Yani bir gölgü tanığı yere yattık, herkes çığlık atıyordu, DJ arkadaşım da müziği durdurdu, tam bir kaostu demiş. 13 kişi hayatını kaybetmiş. 13 mü olmuş? 13 yazıyor efendim. Evet, 13. Sendeki son haber. Bir daha asla eskisi gibi normal olmayacak diyorlar. Çok korkunç bir durum. Trump başsağlığı dilemiş aileye. Ailelere. Neyse, rahatlamış. Polis de tebrik etmiş. Kahramanlık yaptı demiş. FBI tarafından bilgilendirilmiş zaten kendisi. Evet. Günün en vahim haberi bu. Arkasından da ben daha da önemli iki haber vereceğim. Hatta üç haber vereceğim. Birincisi ve muhtemelen en önemlisi, dünyadaki ilk haber sunucusu Çin'de göreve başlamış. Yapay zeka mı? Evet. Robot mu? Yapay zeka, robot. Korktum bir an. Ama tabii haberde bir eksiklik var. Guardian'da yazıyor. Yani yorulmaz bir yapay zekalı şey yapıyor. Haber yorumu. Sunucu haber, ama bir İngilizce konuşan. Sinirleniyor mu? Xinhua'dan. Yok, hiç sinirlenmiyor. Niye sinirlenmiyor? Zhang Zhao adını taşıyor. Sinirlense zaten cezaevinde. Onun adıyla yapılıyor. Ve şimdi bundan sonra artık yorulmak bilmeksizin her gün herhangi bir yerinden ülkenin haber yorum yapacaklarmış. Çok heyecan verici ama maalesef Guardian gazetesi eksik kalmış. Bunu hemen düzelteceğim. Bir tane başka bir şey de var. Ki Hao diye de birisi var. Xinhua haber ajansının. O da yapay zeka kullanılacakmış onun mimikleri filan. Fakat tabii geç kaldı Çin maalesef. Dünyanın ilk yapay zeka sunucusu şu anda yayında. Açık gazetenin sunucuları yapay zeka zaten. Tabii. Onun farkında değil Guardian gazetesi. Yapay can. Aycan. AI. Selcan. Olabilir. Daha iyi haber vereyim mi ben? Madracan. O da olabilir. Daha iyi haber ister misiniz bundan? Bundan daha iyi. İsterim. Buyurun. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, daha doğrusu koalisyon güçlerinin başında olduğu Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Yemenli çocukların yer aldığı bir fotoğrafı paylaşmış ve Yemen halkının yanındayız, sizin çocuklarımız bizim çocuklarımız mesajını yazmışlar altına da. Evet, imza Sofia. Sofia, evet. Safiye. Olabilir. Ama bir diğer taraftan da robot. Dünya Sağlık Örgütü'nün Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet El Manzuri yaptığı yazılı açıklamada Hudeyde'deki çatışmaların şehirde yaşayan on binlerce insanın hayatını tehlikeye attığını belirtmiş. Dünya Sağlık Örgütü'nün kente ihtiyaç sahiplerine acil insani yardım ulaştırmasını sekteye uğrattığını söylemiş bu çatışmaların. Suudi Arabistan'ın yaptığı bu saldırının. Hastane yakınlarında yaşanan şiddetli olayların sağlık personeli, hastalar ve ambulansların hastanelere ulaşmasının engel olduğunu söylemiş. Hastane civarında, hastane üzerinde çatışmalar gerçekleşiyor içeride, evet. Hastalar varken. Ve aynı zamanda çatışma bölgelerinde yakınında bulunan hastanelerin de büyük bir tehlike altında olduğunu söylemiş bu açıklamayla beraber. Sağlık kurumlarının çalışmalarını olumsuz etkilediğini söylemiş. Bunun yanı sıra ülke çapındaki sağlık kurumlarının %50'sini hizmet verebildiğini ve ciddi sağlık personeli sıkıntısının yaşandığını söylemiş. Sadece %50'si hastanelerin, ülkedeki hastanelerin sadece %50'si çalışabiliyormuş. Milyonlarca insanın bağışıklık sistemi zayıflamış. Hudeyde'de yaşananlardan sonra görülüyor bunlar daha çok. Yani 14 milyon insanın açlıktan ölüm tehlikesi altında bulunduğundan sonra artık söylenecek fazla da bir lafımız kalmadı. Açlık, zaten. Yetersiz beslenme, kolera ve çeşitli hastalıklar nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkede devam eden savaş nedeniyle Yemenliler dünyadaki en ağır insani krizle karşı karşıya bulunuyorlar. Karşı karşıya değiller, şu anda içindeler resmen. İç savaş sırasında ülkede 15 binden fazla sivil öldürüldü ya da yaralananların da sayısı oldukça yüksek. Savaş nedeniyle sağlık sektörünün çöktüğü, kolera, difteri ve benzeri hastalıkların hızla yayıldığından bahsediliyor bu haberde. Ama silah satışları devam ediyor. Nükleer santral temeli atıldı Veliaht Prens tarafından ve Cemal Khashoggi meselesi de kapandı, unutuldu. Yemen halkında yanındaymış zaten. Twitter'dan yaptığı, evet, açıklamada Suudi Arabistan. Olsun. Cemal Khashoggi'nin nişanlı sadece Cengiz de bunu yapanlar insan olabilir mi diye bir Twitter hesabından mesaj atmış. Mesaj paylaşmış. Khashoggi'nin öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiği iddialarına ilişkin olarak bizi vasiyetinde olduğu gibi Medine'ye defninden bile mahrum ettiler. Gerçekten bunu yapanlar insan olabilir mi? Aman Allah'ım diye bir mesaj yazmış. Oh, evet, böyle. Onu da Sofya'ya soracağız herhalde. Ayrıca da Ankara Garı katliamı davasında sanık sandalyeleri de boş kalmış. Ne gözüne bulunamamış. IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 103 kişi ölmüştü. Türkiye'nin en büyük terör saldırısılarından, evet, bir tanesi. Dünyanın da öyle. Canlı aslında. Bomba saldırısı ve koskocaman devlet bulamıyor mu bu saldırının saldırganını? Bulamıyor. Rezalet, rezillik. Polisler X'in örgüt evine geldiğini nereden biliyor diye bir soru var. X, Y, Z'lerin bulunması şart diyorlar. İsmi açıklanmayan 3 kişi kim diyor, aileler başvurmuş, emniyet ne yapmış diyorlar. Antep valisi yargılanmak yerine terfi ettirilmiş. 37 ay geçti, bir bile yakalanamadı. Neden IŞİD'lileri bulup getirmiyorlar? Bari bundan sonrakileri engelleyin diyor aileler. Hakim ve savcılar da karartmaya çalışıyorlar demişler avukatlar. yakalanamayanlara da suç duyurusu bile yapılmamış. O açılsın diyorlar. Katliamda bacağını kaybeden Gökhan Yaralı da bundan sonra önemli olan katliamların nasıl önleneceği demiş. Vay canına, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül bombalı saldırısı, bombalı intihar saldırısı ve faili meşhur mu şu anda? Tamamen, evet. Boş, sanık sandalyeleri boş. Yani hakikaten... Bilmiyorum, utanç verici değil mi biraz bu durum? Öyle, katliamda yani yaşamını kaybeden avukat Uygar Coşkun'un annesi Nuray Coşkun da iki yıldır buraya geliyoruz ama biz yaşamıyoruz hakim bey demiş. Benim oğlum alandan bir resim yollamıştı. O coşku, o neşe o kadar büyüktü ki çocuklarımızın geleceği için umut olma yolunda ilerlediğini düşünüyorduk ama 10 Ekim tarihinde bu inancımız bitti diyor. Ben oğluma savcı, hakim olması için sınavlara girmesini daha önceden istiyordum ama bugün anladım ki benim oğlum gerçekten vicdanlı olduğu için sizin koltuklarınızda oturmak istemezdi. Evet. Gerçekten artık gerçekler yargılansın. Bizler insanız. Oğlumdan yadigar torunumun gözlerine bakamıyorum. Bunu yaşatanlara nasıl ceza verilmez? Onlar dışarıda gezerken bizlerin vicdanı nasıl rahat olacak demiş. Ağır değil mi? Dosyaya getirilen kısıtlık kararını da eleştirmişler avukatlar. Bu karar nedeniyle sanıkların dosyayla bağlantısını bilmeden davaya hazırlandıklarını söylemişler. Ama tutuklu olanlar yok mu? İsmi açıklanmayan insanlar var mesela. Tutuklu olanlar yok mu? Tutuklu olanlar olması lazım diye hatırlıyorum. 36 kişinin aralarında firarilerin de 36 kişinin yargılandığı dava diye geçiyor mesela Habertürk'ün. Valla avukat Mehtap Sakinci Coşkun da 37 aydan sonra firari sanıkların en azından birini bu sanık sandalyelerinde görmek istiyoruz. Firarilerden ve... bahsediliyor, tutuklular var galiba. Sanıklar da birbirlerini suçlamışlar zaten. Daha önceki duruşmalarda herkes o yapmış demiş. Evet, T24'te ayrıntılı bir haberi var. Düzeltmemi yaptım. Yapabiliriz. Evet, şimdi günün en önemli haberini verdik değil mi? Hangisi efendim? İşte yapay zekalı sunucular başladı. Bir ikinci önemli haber var. Avrupa'da saç teli örneklerinde pestisit tespit edilmiş. Evet, Yeşil Gazete'den. %60'ında. Ayşe Bereket'in haberi. İnanılmaz bir şey aslında. Avrupa Yeşilleri ve Avrupa Özgür İttifakı'nın uzun dönemli pestisit maruziyeti araştırma projesi sonuçları sunulmuş. Detox Project ve Kudzu Science tarafından desteklenmiş proje. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Fakat bazı yerlerde %86'ya kadar uzanıyor. 148 saç örneği 6 Avrupa Birliği ülkesinden, Almanya, Danimarka, Birleşik Krallık, oradan Galler, İtalya, Fransa ve Belçika'dan, böcek öldürücü kimyasallarda ve fungusit, mantar öldürücü kimyasallarda ve herbisit, ot öldürücü kimyasal 30 pestisit kalıntılarına bakılmış ve inanılmaz bir yoğunlukta çıkmış. Yani herkes zehirlenmiş durumda ama insan devam ediyor medeniyet hızına. Yerli ve milli haberi vereyim mi hemen? Uzun zamandır vermiyoruz. Bu hafta neredeyse hiç vermedik yerli ve milli neler yapılmış haberlerini. Makine kimya endüstrisinin üretimi milli keskin nişancı tüfekleri Bora 12 ve KNT-76 Mehmetçik'ten tam not almış. Hedeflerini 1200 metreden başarıyla vuran Bora 12'den 3500 adet üretilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde KNT-76 silahından ise şimdilik 616 tane bulunuyormuş. Bu silahların parçalarının hangi ülkeden geldiklerine dair bilgi ise Akşam Gazetesi'nin haberinde yer almıyor. Ama yerli ve milli. İyi de silah çözüyor mu meseleyi bilmiyorum. Ya Hasan Cemal mesela silah çıkmaz yoldur diye yazıyor. Kim bilir kaçıncı yılında. Yani 1999'u unutmayın. Amerika Kenya'da Öcalan'ı paketledi. Türkiye'ye gönderdi. PKK'nın bel kemiği kırıldı. Artık doğrulmaz. Bu iş bitti yorumları. Her yanı kapladı. Ben de böyle yazdım. Öcalan avukatı aracılığıyla İmralı'dan mesaj gönderdi. Hasan Cemal yanılıyor, PKK bitmez diye. Haklı çıktı diyor. 2004'te yeniden silaha başvurdu. İyi mi oldu? Hayır. Kan ve gözyaşı akmaya devam etti. Ben de dedim ki silahla bir yere varılamaz. PKK'nın silahı da devletin silahı da çıkmaz yoldur. Acılar derinleşirken barış yolu açılmaz. Kürt sorunu yıllardır izliyorum diyor. 1980'lerden beri değişmeyen bir şey var. Ankara'dan zaman zaman düğmeye basılır, psikolojik savaş başlatır ve gazete manşetleriyle köşeleri benzer yorumlarla dolar. PKK'ya darbe üstüne darbe, terör örgütü bu sefer bitiyor. Bugünlerde farklı değil, yine bitti bitiyor havası. Bana gelince bazı noktaları tekrarlayayım demiş. 1- Kürt sorunu çözülmeden barış gelmez. 2- Kürt sorunu çözülmeden PKK'yı bitirsem bile yarın başka bir örgüt sahne alır. 3- Amerika, Rusya, İran ya da İsrail gibi devletlerin cebinden de Kürt kartı hiç eksik olmaz. Hepsi Kürtlere oynar. Kürtler, Kürt örgütleri de bu oyunu bilerek oynar. 4- Bu oyunlar bugünlerde Suriye sahnesinde oynanıyor. Amerika şimdilerde PYD, YPG ile aynı safta. Türkiye'de buna fena halde tepkili. Çünkü PKK ile PYD, YPG'nin birbirinden ayrılamayacağını söylüyor. Evet, PKK ile PYD, YPG farklı örgütler değil. Oyun kurucu da PKK, ilgili her taraf bu realiteyi gayet iyi biliyor. 6. Barış yolu, istikrar yolu ancak bu realiteyi görerek açılır ama silahla değil. Silahla açılamaz, silahla ancak acılar derinleşir o kadar. 7. Yalnız Ankara'nın değil, hiç kuşkusuz PKK ve Kandil'in de bu realiteyi yerli yerine oturtmaktan başka çaresi yok. Aksi takdirde bugüne kadar ödenmiş büyük bedeller boşa gider. Ve 8. Ayrıca Kürtlerin hala bedel ödemeye hazır olup olmadıkları da ciddi bir soru işaretidir. Ya da Kürtlerin kan ve gözyaşından oluşan korkunç bedeli ödedikleri, bu acı gerçeğinde farkında oldukları ve daha fazla bedel ödemek istemedikleri söylenebilir. Yani son söz diyor, silah çıkmaz yoldur, silahla acılar derinleşir o kadar. Yerli ve milli silah övmesiyle olmuyor. Ama yani şunu da söyleyelim, şey yaklaşıyor, Müsiyat Expo, içinde de High Tech Port var, 17.si düzenleniyor, 4.sü de High Tech Port'un. Nedir diye soracak olursanız, Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri sergileniyor. Yeni başlayacak. Yapılan duyumlara göre insansız olarak çalışabilen, üzerinde otopilot ve otomatik rota konumlandırma ve dinamik konumlandırma sistemiyle görev bilgisayarına yüklenebilen, rota üzerinden gidebilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız deniz aracını üretmişler. Ama şu andaki fotoğraflar sadece grafik tasarım aşamasındaymış. Ama yakında gelecekmiş. Evet. Denizleri terörden arındırmak için. Günün en önemli sonuncu haberini söylüyorum. Buyurun efendim. Bilim insanları yerli ve milli şeyi bulmuşlar Kuzey Amerika'da. Kimin yerli olduğunu. Amerika Birleşik Devletleri'nden daha eskiymiş. Beyaz insandan, Kristof Kolomb'dan ve diğer konkistadorlardan epey önce oturuyorlar. Bir mumya bulunmuş. Mumya? Evet. Ufu. DNA testleri gerçekleştirilmiş. Nevada'da bir ruh mağarası, Spirit Cave. Korkmaya başladım. Mumyası Paleo-Amerikan mirasına aitmiş. Yani 10 bin yıllık bir yerli ve milli insan var. Kafa derisi yüzenlerden de önce. Evet, onlardan. Kristof Kolomb'dan aşağı yukarı bir 10 bin yıl önce. Şanslıymış. Şanslıymış o dönemde yaşadığı Kristof Kolomb'la karşılaşmadığı için. İkonik bir iskelet. Spirit Cave Mummy diyorlar. Bu yaz tekrar gömülmüş Nevada'da ve Fallon Paiute Shoshone halkına aitmiş, kabilelere. Biraz eskiler galiba, değil mi? Bir daha söyler misiniz kabilenin ismini? Paiute Shoshone halkı. Fallon Paiute Shoshone. Paiute Shoshone birlikte yazılıyor. Nasıl tam telaffuzu doğru mu bilmiyorum. Ama antropologlar şeyde, müzede sergilensin diyorlardı. Sonunda yerlilerin, kabilelerin isteği olmuş ve gömülmesi gerektiği. Fakat çok iyi bir şey değil mi ya? Müthiş bir şey. Akrabalarını evet, gömdüler yani. Mevcut Amerikan medeniyetinden biraz farklı bir durum. Evet, dünya nereye gidiyor sorusunu da Jane Goodall'dan okumuştuk. Yani uzun zamandır bu temel soruyu soran ihtiyarların, dünya ihtiyarlarının yani bilgelerinin azimetimiz hakkındaki kaygılı uyarılarının sayısı çok arttı. Bunun sebebini de kestirmek için kain olmayan lüzum yok. Dünya insanlığın yarattığı eşimenendi görülmemiş bir krizin içinde hızla kıyamete sürükleniyor. Ve işte geçenlerde Ehrlich, Hedges, Chomsky ve Hillman gibi önde gelen bazı kamu entelektüellerinin insanın kendi başına ördüğü iklim krizinden ve 6. kitlesel yok oluş çorapları konusunda yazı ve konuşmalardan birkaç örnek vermiştik. Bugün de internet sitemizde Jane Goodall'un bir başka kaygılı bilgenin, ihtiyarın sözlerine kulak veriyoruz. Goodall insan zekasını da sorguluyor. Onunla konuşma fırsatımız olur belki ama şeyler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde de isyan yayılmaya başladı. İki konu da çok önemli. Belki sizinle de onu konuşmamız mümkün olacak ama biz de aradan sonra biraz başlarız. Yani on binlerce kişi sokaklarda, hatta yüz binlerce kişi de Acosta'yı kredisi kesildi. Akredite olmaktan bıraktılar Jim Acosta'yı, CNN muhabirini. Çok acayip şeyler oluyor yani. Kadına sarkıntılık etti filan, elledi filan gibi laflar ediyor. Evet. Çok acayip yani. Gördüm ben videoyu da. Yani insanlığın zekasından şüphe etmekte haklı olabilir yani Jane Goodall. 330 binden fazla son gördüğümde, o kadar da artmış olabilir rakam, bakarız. Şey yani Beyaz Evin bütün basın danışmanlarının görevden çekilmesi, yalan söyledikleri yolunda müthiş bir şey var. Tepki var. Huckabee Sanders'ın da istifası isteniyor. Aynı zamanda binin üzerinde şehirde de demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne yapılan saldırıları protesto eden kitle hareketleri var. Bu şey Sessions attı ya görevden. Ve ondan sonra da devamı gelecek deniyor. Amerika'da da bir isyan yayılması var. Onları da biraz izleriz. Açık Gazete. Oh, welcome on everybody, and let's get together tonight. I got some money in my jeans and I'm really gonna spend it right. Well, I've been doing my homework all the week along, and now the house is empty and my folks are gone. Woo, come on everybody. Oh well, my baby's number one, but I'm gonna dance with three or four. And my house will be a shaking from the bare feet of slapping on the floor. Well, when you hear the music, you just can't sit still. If your brother won't rock, then your sister will. Woo, come on everybody. Oh, well, we really have a party, but we gotta put a guard outside. If the folks come home, I'm afraid they're gonna have my hide. There's been no more movies for a week or two. No more running around with the usual crew. Who cares? Come on, everybody. Come on, everybody. Eddie Cochran'dan dinledik. Come on, everybody. Hadi bakalım herkes anlamına gelen bir şarkı. 1958'de bugün kaydedilmiş, yani tam 60. yıl dönümünde çaldığımız bir şarkı. Daha sonra 1979'da yanılmıyorsam Sex Pistols içinde bir kez daha, onlar da tekrar söylemişler bu şarkıyı. Onlar da hit denilen, yani ticari başarıya ulaştırmışlardı. Belki onu da çalma fırsatımız olabilir. Tam 60 yıl geçmiş aradan. Dün gibi geliyor. Fakat şey, tuhaflığı da devam ediyor. Bütün bu okuduğumuz haberleri alt alta sıraladıktan sonra hakikaten çok şey, iklim değişikliğinde son Birleşmiş Milletler raporunda ayrıntısıyla anlatıldığı gibi son derece gerçek bir tehdit olduğunu ve bazı bölgelerde tarımda hasat verimliliğinin azaldığını, bu da insanların yerinden yurdundan olmasına, büyük göçlere ve çatışmalara yol açtığını söyledikten sonra da Jane Goodall, bir zamanlar bayan şempanze denirdi kendisine, primatolog, şaşkınlıkla soruyor. Peki yeryüzüne ayak basmış en zeki yaratığın, gelmiş geçmiş en zeki yaratığın hayattaki tek evini yerle bir etmesi nasıl iş diye soruyor. Bunun cevabını kolay değil bulmamız. Ama aramaya devam edeceğiz tabii. Şeyde yani binin üzerinde Amerikan şehrinde çok ciddi bir şey var. Bu bir tatbikat değildir diye vermiş Common Dreams de bunu. Çok ilginç aslında. Hiç kimse hukukun üstünde değildir diyorlar. Ve Times Square'de mesela, Times Meydanı'nda New York'ta yüzlerce protestocu kongrenin, yasama meclisinin harekete geçmesini ve soruşturmayı yürütmekte olan özel danışman Robert Mueller'ın seçimlere müdahale konusunu araştırmasının görevden alınmasını engellemesi gerektiğini söylüyorlar. Donald Trump'a karşı bir çeşit isyan başladı. Amerika zaten bölünmüş bir durumda. Çok büyük protestolar oluyor ve başladı. Bakalım arkası nasıl gelecek diye. İsrail'de de protesto gösterileri var. İsrail'de vatansever bulunmayan sanatçılara devlet desteğinin kesilmesi gündemdeymiş. Duymuş muydunuz? Hayır. Çok yerinde ama bence. Yani sadece vatansever sanatçılara yaşama hakkı verilmeli. Zaten bu zamana kadar hep vatansever sanatçılara devlet desteği verilmiyor muydu? Demek evet. ki İsrail'de verilmiyormuş. Evet. Bu günlerde. Neyse, bu hatadan dönmeye karar vermiş İsrail yönetimi. Niye? Ne güzel, iyi bir kararmış. Gazete Duvar haberi mi bu? Evet efendim. Bir sanatçı da bu yoruma açık yasa nedeniyle Kültür Bakanı Miri Regev'i bir heykelle öz eleştiri yapmaya çağırmış. Bakan Zalayt. Heykelle mi? Evet. İsrailli sanatçı İtay Zalayt, vatansever sayılmayan sanat kurumlarına devlet yardımını kesme planı nedeniyle Kültür Bakanı Miri Regev'i protesto ederken, Bakan Regev'i Tel Aviv merkezindeki Habima Meydanı'nda beyaz bir elbise içinde aynada kendi yansımasına bakarken heykelleştirmiş. Çok güzel. Böyle bir şey yapmış. Şimdi yeni sanat çalışmaları da var aslında. Öyle mi? Gayet vatansever bir durum var. Bu CNN muhabiri Jim Acosta Beyaz Ev'de bayağı ağır şekilde kovulmuş, hakarete uğramıştı Donald Trump tarafından. Sonra da genç Beyaz Ev çalışanlarından biri, basın görevli. Stajyer. Stajyerlerden biri de genç bir hanım. Elinden almaya çalışmıştı Jim Acosta'nın. Şiddetle. Mikrofonu. Mikrofonu. Fakat ondan sonra Jim Acosta'nın kredisi de iptal edilmiş artık, Beyaz Ev'e girmesi, bir daha girip çıkması serbestken. Onu da anlıyorum diye hemen tweetlemiş Jim Acosta. Orada görevlinin yapacağı bir şey yok ama yani ben yılların muhabiriyim. Şimdi neden soru sormama ve girmeme izin verilmiyor filan demişler. Fakat daha müthiş olanı atılan tweet. Basın danışmanı Sarah Huckabee Sanders bu genç stajyeri elledi diyor. Ve anlaşılan o ki bir sanat çalışması yapmışlar videoda. Bazı yerleri hızlandırmış, bazı yerleri yavaşlatıp, ya Trump hakikaten bir şey üstadı olduğunu, televizyon yıldızı, ne diyorlar ona, reality şovların en büyük üstadlarından biri olduğunu Çırak dizisiyle göstermiş oluyor. Çünkü bayağı başkanlıktan sanatsal videolar çıkıyor. Bak nasıl herkesin gözü önünde bizim stajyeri elledi diye. İronik hem de yani bu biraz önce bahsettiğiniz sanatsal çalışmanın neden olan soru da Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimi manipüle edip etmediği, müdahale edip etmediğiydi. Orada da bir manipülasyon söz konusu. Evet. Manipülasyon sorusuna manipülasyonla cevap vermişler. Evet, bu öyle. Şimdi Türkiye'de yani kalan dar zamanımızda şeylere de bakalım. Biraz çok önemli bir şey var. Dünya Tabipleri Birliği'nden bir Beşinci madde protestosu var. Dünya Tabipler Birliği Konsey Başkanı Doktor Ardis Hoven, Biyanet'in haberine göre Türk Tabipler Birliği'nin söz konusu tasarıyla bu 700'den fazla hekimi etkileyeceği düşünülen bir taslak var. Hekimlere çalışma yasağı getiren bir şey, beşinci madde, ikinci kez kabul edildi. Büyük bir kıyamet kopuyor o konuyla ilgili. Türkiye'li tabip odalarının yanında Dünya Tabipler Birliği de tepki gösteriyor ve Türk Tabipler Birliği'nin söz konusu tasarıyla ilgili yalnızca Türkiye'de değil, bütün dünyada tıp mesleğine yönelik açık bir saldırı tespitini bütünüyle desteklediğini açıklamış. Yani Türkiye'nin bu konuda da maalesef iyi bir olmayan bir konuda öncü olduğunu söylüyorlar Dünya Tabipler Birliği. Ve Türkiye'yi geri adım atmaya çağırıyoruz. Utanç verici diyorlar bu madde. Hakikaten binlerce doktorun çalışma hakkına yönelik açık bir ihlaldir. Doktorlar çalışma yaşamının dışına itilirken hastası, yoksulu, engellisi ve yaşlısı başta olmak üzere Türk halkı ihtiyaç duyduğu hizmetlerden yoksun kalacaktır. Bir hükümet neden binlerce doktorunu çalışmaktan men eder ki diye sormuş. Hı hı. Çok önemli aslında. Meclis Başkanı'na, Binali Yıldırım'a hitaben yazıyor mektupta. Tıp mesleğini ve sağlık hizmetleri sunumunu tehdit eden uygulamaları büyük üzüntüyle karşılıyoruz. Tıp mesleği, tıbbi tarafsızlık dahil olmak üzere açık ve kabul edilmiş etik ilkeleri rehber alır. Ahlak felsefesi yani. Uygulamalarda bilinç ve vicdanla, saygınlıkla ve örnek tıbbi uygulamalar doğrultusunda hareket eder. Cenevre bildirgesi, dünya tıp kuruluşlarının Cenevre bildirgesi bu ve meslek mensupları ihtiyacı olanlara gerekli bakımı sağlama görevlerini böyle yerine getirir. Tasarı tıp mesleğine sınırlama getirerek kaygı verici ölçüde ters yönde gitmektedir. Yasa tasarısını tehlikeli ve sorumsuzca olarak değerlendiriyoruz. Sizi tasarının hemen geri çekilmesi için gerekli tüm adımları atmaya çağırıyoruz demiş. Peki bunu nasıl karşılıyorlar? Ne diyorlar? Bu gazetelere bakıyorum ben bugünkü. Bu konuyla alakalı pek bir açıklama yapılmış gibi durmuyor. Ya da gazetelerde bir haber olmuş gibi de durmuyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde, Bir Gün Gazetesi'nde manşet olduğunu söyleyebilirim. Aslında bu iki gazetede. İkiz bebeklere 300 TL yardım geliyormuş. Hangi gazeteleri okuyorsun sen? Yeni Şafak Akşam Gazetesi'nde okudum bu ikiz haberini. Yeni Şafak Gazetesi'nde... Nerede Yeni Şafak Gazetesi? Elinin altında. Elimin altında mı? Kaybettim. Kayıp Şafak oldu. Yok mu? Yokmuş. Yokmuş. Evet, Yeni Şafak Gazetesi'nde yokmuş. AK Parti koşacak ki Türkiye yürüsün demiş. Önce AK Partiler hızlı bir şekilde yetiştikten sonra Türkiye yürüyerek hareket edecekmiş. Ya da ben bu şekilde mi, yanlış mı anladım? Başkan Erdoğan 2 nokta üst üste diye atılmış. Bundan bahsediliyor. Diğer gazetelere baktığınız zaman da neredeyse hepsinin aynı haberlerle dolu olduğunu görebiliyorsunuz. Evet, ben de bir ufak düzeltme yapayım. Şey değil, Cumhuriyet Gazetesi'nde manşet değilmiş ama birinci sayfadan veriliyor. Yasaklar kabul edildi sağlık tasarısında diye. Sağlıkta şiddeti önleme gerekçesiyle sundu ancak yasaklar içeren yasa önerisi komisyondan geçti diyor. 10 bin doktor işsiz kalacak. Öneri yasalaşırsa sinema ve tiyatro eserlerinde sigara kullanılamayacak falan gibi bir şeyler var. Ama Bir Gün manşette şeyi söylüyor. Tartışılan yasa meclisi, yasa teklifi meclis komisyonunda kabul edildi. Ve manşetin başlığı şu: tek suçları doktor olmak. Yani teklife göre kanun hükmündeki kararnameyle ihraç edilen doktorlar, dün konuşurduk. Hı hı. SGK ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı, özel hastanelerde de çalışamayacak. Evet. Mağdur doktorlar, suçumuz yok ama cezamız var diyorlar. İstanbul Tabip Odası da diren Hipokrat etiketiyle bir kampanya başlatmış durumda. Yani güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan ve bu sebeple atanamayan hekimler 600 günlük zorunlu hizmet süresince hiçbir hastanede çalışamayacak. Yani 1,5 yıldan fazla, 2 yıla yakın Mağdur hekimlerden biri içinde bulunduğu durumu şöyle anlatmış. Herhangi bir suçtan aldığım bir ceza yok ama güvenlik soruşturmam olumsuz sonuçlandı. 600 gün meslekten uzak kalmış, deneyimsiz hem de fişlenmiş doktorlar olarak özel sektörde nasıl iş bulacağız demiş. Yani yaşananlar ortada diyorlar. Bu konuyla, biraz önce söylediğim konuyla alakalı da bir haber çıktı. Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışma Enstitüsü tarafından yayınlanan dijital haber raporunda Türkiye ek raporu, Türkiye basının durumunu ayna tuttu diye yazıyor. Yeşil Gazete'nin internet sitesinden aktarıyorum bunu. Rapora göre Türkiye'nin uydurma haberlerde 37 ülke arasında başı çektiği görülmüş. Yapay zeka işte. Başı çektiği görülmüş, öyle deniliyor. Kim A Haber, Sabah, TRT Haber olmuş ne diye soracak olursanız. En az güven duyulan kaynaklar, en fazla güven duyulan kaynaklar Fox TV, Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri olmuş. Bunun yanı sıra rapora göre cep telefonu haber alma aracı olarak kullananların oranı son 3 yılda büyük artış göstererek %28'den %43'e çıkmış. Bakın, herkes cep telefonundan dinliyor bizi. Evet. Doktor meselesine tekrar dönecek olursak, Funda Nur Öztürk'ün BBC Türkçe'de yaptığı çok kapsamlı bir haber var. Yani sağlıkla ilgili bazı kanun ve KHK'larda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi diye adı bu. Mecliste Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda da kabul edildi. Yani hakikaten hukuki delil niteliği taşımayan soruşturma sonuçlarının ne kadar güvenilir ve hukuka uygun olduğuna dair yoğun tartışmalar var. Halihazırda Türk Tabipleri Birliği'ne göre halihazırda güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan 400 hekim bulunuyormuş. Yaklaşık 1200 hekim de şu an zorunlu kamu görevine başlamadan önce güvenlik soruşturmasının sonucunu bekliyor. Yani evet, binlerce hekimden bahsediyoruz, 2000'e yakın. Ve mesela çeşitli kişilerle konuşmuşlar. Yani bir doktor Mehmet'le mesela yapılmış bir mülakat var, konuşma var. Soyadı verilmiyor. 2017'de mezun olmuş. Atanmayı beklerken güvenlik soruşturmasından geçememiş. Soruşturma belgesinde TKP terör örgütü eylem ve etkinliklerine katıldığı. Kimin efendim? Doktor Mehmet'in. TKP terör. TKP. TKP evet. Türkiye Komünist Partisi. Muhtemelen. Yani. Terör örgütü olarak nitelendirmiş. Evet. Terör örgütü eylem ve etkinliklerine katıldığı ve abinin de FETÖ'ye müzahir Tuzkon şirketin yönetim kurulunda yer aldığı ifade edilmiş. Soruşturmalar böyle yapılıyor yani. Biri TKP'li, abisi FETÖ'cü ya daha doğrusu ona müzahir, yani iyi bakan Tuzkon üyesi şirketin yönetim kurulu üyesi. Fakat ailenin en büyük çocuğu olan Mehmet'in herhangi bir abi yokmuş yalnız. Yanlış biliyordur Mehmet. Biraz daha dikkatli baksın. Devletten daha iyi mi bilecek güvenlik soruşturmasından evet, ortaya çıkan bu? Kendisinden küçük iki kardeşi de herhangi bir şirketin yönetim kurulunda yer alabilecek yaşta değiller. Dolayısıyla burada bir tuhaflık varmış. Öte yandan güvenlik soruşturmasında senin de sorduğun işte terör örgütü dedikleri Türkiye Komünist Partisi TKP, Türkiye'de legal olarak faaliyet yürüten siyasi partiler arasında yer alıyormuş. Bu sebepleri türlü insanların çalışmasının engel mi oluyorlar? Evet, doktorların. Ya akıl alır iş değil. Normal seçimlerde oy pusulasında bulunan bir partiye üye olduğu gerekçesiyle terör örgütüne mensup olmakla suçlanıyor bu doktor. Yani kaç yılını bu eğitime adamış olan kişi, evet, bu eğitimden geçmiş olan kişi iş bulamıyor. Trajedi yani. İlk önce babamı aradım demiş. Benim bilmediğim bir şey, bir abim mi var diye sormuş. Ben de işte şüphelendim. Yok oğlum, olur mu öyle şey dedi. Sonra gittim nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus örneği aldım. Bildiğiniz 5 kişilik bir aileyiz, abim falan yok dedim. Benden 5 yaş küçük kardeşim de FETÖ şirketinin yönetim kurulunda olamaz. Tuzkon'un ne olduğunu dahi bilmiyordum zaten. Gittim internetten araştırdım. Yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor demiş. Yani mezun olup mesleğe başladıktan sonra senin de söylediğin hususu vurgulamış. Kardeşlerinin eğitim masraflarını kendisinin karşılaması gerektiğini ama şu an hayatının tamamen değiştiğini anlatmış. Bir anda FETÖ'cü oluyorsun. Her tarafta karşımıza çıkıyor. Günlük yaşantını sürdüremiyorsun ve yıkılıyorsun. Nasıl yıkılmayacaksın? Lise ve üniversite hayatın boyunca çalışmışsın. Herkes gezerken sen sürekli ders çalışmışsın. Bir de bu insanlar sosyalist. İntiharı bile düşündüğüm, bu fikre çok yakın olduğum zamanlar oldu diyor. intihar oranlarının da çok yükseldiğine dair sık sık atıf yaptığımız Emil Durkheim'in Anomi klasik kitabı da var ya. Hı hı. Çünkü bir anda her şey, tüm hayat kurgun elinden alınıyor demiş. Çalışamıyorsun ama paraya ihtiyacın var, o para yok. Mesela tıptan uzak kalmayayım diye kendime yeni çıkmış bir dahiliye kitabı alacaktım. 300-400 lira diye alamadım. Yani insan nasıl intiharı düşünmesin ki? Senin bütün hayalin doktor olmak ama izin vermiyorlar demiş. Başka konuşmalar da var. Yani çok ağır aslında. Doktor Sinan'la konuşmuşlar. Şu an çalıştığı işi bulana kadar aylarca aradığını söylüyormuş. O da güvenlik yoklamasından geçememiş. Özel bir yerde çalışıyormuş. Hem fişlenme hem tecrübesizlik bizim özel hastanelerde çalışmamışlığı zorlaştırdı demiş. Üniversitede yokup protesto etmek, parasız eğitim istemek ve kadınlara karşı şiddete karşı imza toplamak gibi şeylerden soruşturma geçirdim. Bu insanlar sosyalist. Denizli'de Gezi Parkı eylemlerine katıldım. Berkin Elvan anmasına katılmaktan yargılandım ve beraat ettim. Güvenlik soruşturmamda bunların sebep gösterilmesini bekliyordum. Ama işin tuhafı, bunların hiçbiri yazılmamıştı. Aksine 90'lı yıllarda aktif olan bir sol örgütte iltisaklı olduğum yazılmış, ismini bile yeni duydum deniliyor. Böyle yaparak bizi açığa ve yoksulluğa mahkum ediyorlar demiş. Evet, çok acayip. Bir başka doktorla da konuşmuşlar. Ferdi, zorunlu hizmetini gerçekleştiremeyen ama bakanlıktan muafiyet almış doktorlardan biri. 8 aydır özel sektörde pratisyen hekim olarak çalışıyormuş. Ama hakkındaki güvenlik soruşturması olumsuz gelmiş. Neden bilmiyor. Tebliğ edildikten sonra soruşturma sonucu idari mahkemeye dava açmış. Mart ayından beri güvenlik soruşturmasının neden olumsuz geldiğini öğrenmeyi bekliyormuş. Mezun olduktan sonra hemen atanmayı ve evlenmeyi planlıyormuş. Düğün tarihini 3 kez ertelemek zorunda kalmış. Sağlık Bakanı bir doktor mu? Doktordur değil mi? Genellikle öyle olur ama bilmiyorum herhalde. Doktormuş. Kim adı ne? Fahrettin Koca. Ona da herhalde bir açıklama yapacaktır. Kendisi aynı zamanda Medipol Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanlığında yürütmüş. Hmm. Çeşitli kurumlarda çalışmış. Sağlık meslek kurumlarında. Öyle yani. Konyalıymış. İlişkisini kesmiş mi şeyle? İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1988 yılında tamamlamış. Acaba hocaları kimdi? Kendisiyle gurur duyuyorlardır muhtemelen. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde psikiyatri asistanı olarak görev yaparken ihraç edilen KHK ile Doktor Merve de İhracının ardından Baylok kullanıyorsun sen demişler suçlama olarak. Adli süreç başlatılmış ama beraat etmiş çünkü yokmuş öyle bir şey. Kanıtları sunmuş. Dosyası şu an OHAL, Olağanüstü Hal Komisyonu'ndaymış. Olağanüstü Hal kalktı değil mi? Benim bildiğim öyle. Merve komisyon bir karara varmadan ihraç edilmesine itiraz etmek üzere idare mahkemesine başvuracak diyorsun. Evet. Ama başvuramıyor. Niye? Neden? Neden? Çünkü OHAL komisyonunun mahkeme kararını önemseyip önemsemeyeceğini ya da dosyamı ne zamana kadar bekleteceğini bilmiyorum. Mahkemeyi kazanmış olmasına rağmen OHAL komisyonunun red vermiş olduğu örnekler de var. Yani konuşmamız sırasında diyor kendisini sosyalist olarak tanımlayan Merve bu süreçte en çok FETÖ ile ilişkilendirilmenin yıprattığını kendisini söylemiş. Peki nasıl savunuyorlar bu 5. maddeyi Adalet ve Kalkınma Partisi? Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Ordu Milletvekili AKP'li Şenel Yedi Yıldız, Adalet ve Kalkınma Partili, kamudan ihraç edilen ve güvenlik soruşturmasından geçemeyen doktorları ilgilendiren maddelerle ne demiş? Darbe. Türkiye kaos yaşadı 15 Temmuz'da. Devlet kendini korumakla mükellef. İşte koruyor. Bu şekilde mi koruyor? Sosyalistleri FETÖ'cü diyerek işlerinden uzaklaştırarak mı koruyor devlet kendini? Evet. Sosyalistleri bu zamana kadar FETÖ'yle mücadele etmiş olan insanları yani. Evet. O düşünceyle mücadele etmiş olan insanları. Onlarla beraber aynı şekilde orada bulunan insanlarla da bir yaptırım kararı uygulanacak mı? Boy boy fotoğrafları çekilen insanlar var milletvekilleri de dahil olmak üzere. Olmaz olur mu? Burada öyle bir koruma refleksi olur. Devleti koruma refleksi, anlıyor musun? Kendilerinden biz hekimleri çalıştırmamak gibi bir lüksümüz yok. Bizim hekime ihtiyacımız var. Hastanelerin birçoğunda hekim açığımız var. Ama maalesef demiş 15 Temmuz girişimi devleti bu girişimi yapanlara karşı kendini koruma ve kollama refleksine itmiştir. Bundan dolayı da böyle bir yasa gündeme gelmiştir demiş. Bu kadar mı açıklama? Evet, bu kadar. Bir de bir tane daha var. bir çayırı biçerken iyi otları da kötü otları da birlikte biçiyorsunuz diye bir metafor getirmiş. Vay canına. Bu nasıl bir metafor ya? Başka bir metafor da ben İnsan hayatından bahsediyoruz. Kurunun ot. Yanında yaş da yanar. İnsanın hayatı bu. Doktorlar tıp fakültesinden yeni mezun olmuş olan insanlar en az 6 sene okuyorlar. Ondan sonra çeşitli formasyonlardan geçiyorlar vesaire. Hayatlarını bu yola adamışlar. Siz buna ot mu diyorsunuz? Kötü otla iyi ot olarak mı nitelendiriyorsunuz evet. Bu insanların hayatını? Neticede bu çayır. Bunları ayıklamak bizim görevimiz değil. Bunları ayıklayacak komisyonlar var. Onlar çalışıyorlar demiş. Ha iyi bari. Çayırmış. Neticede bu bir çayır. Bence günün sözü olur bu. Çayır olarak görüyor. İnsanlar ot, insan topluluklarını da bir çayır olarak görüyorlar. Ve yani sosyalist ya da değil, sayısız doktoru herhangi bir şeyi olmadan, ilişkisi olmadan ama Türk Tabipleri Birliği de ciddi bir muhalefet etmişti tabii, onu da unutmayalım. O yüzden de şey olabilir. Neticede bu bir çayır. Neticede bu bir çayır, evet. Evet, böyle yani. Çok bugün böyle bir acayip şey yaptık ama Fransa'da da Erdoğan'a 11 Kasım protestosu varmış. Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıl dönümü kapsamında 11 Kasım'da Paris'teki törene davet edilmiş ama Fransa'da ciddi polemik olmuş ve aralarında pek çok önemli yönetme, Costa Gavras gibi bir yönetimin ya da Serge Klarsfeld gibi Holocaust mücadelecisinin isimlerinde bulunduğu bir grup aydın, siyasi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu Le Monde'da bir şey yayınlamışlar, bildiriyle protesto etmişler. Böyle durum olmaz diye mahkeme, akademisyenlerin duruşmaları da görülmeye devam etmiş. Bu barış davasında mesela 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de hakim şey demiş, Tamer Keskin, benim de ifade özgürlüğüm var demiş. Evet. Hı? Onun da ifade özgürlüğü var. Bir yerde bu söylediğim şeyler yazıyor bir internet sitesinde diyerek de biyaneti göstermiş. Ama nasıl demiş? Biyanet, biat mı ney? Biat mı ne? Biat mı ney? Evet. Demiş. Hukuk fakültesinden mezun oldular. Tıp fakültesinden mezun oldular. Bakan oldular. Hukuk fakültesinden mezun olup hakim oldular. Biat mı ney? Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, günaydın. Günaydın Sezin Hanım. Evet, iyileşmişsin. Sesin iyi geliyor. Dakika bir gol, bir ve size bayıldım gittim. Niye? Hanım. Hayrola? Ha. Gene evet, pardon. Ha dedim. Doğru, kusura bakmayın. Gencecik bir. unutuyorum. Ay. Tabii ki yaş kompleksi olmayanlar aslında gerçekten enerjik ve güzel hayatlar yaşayanlar. Onlardan da bir tane var aramızda en azından. Onun da kim olduğunu biliyoruz. İsmini vermeyelim. İsmi lazım değil. Evet. Peki devam edelim. Evet. Şimdi nedir durum? Amerikan seçimlerine mi bakalım biraz? Evet. Amerikan seçimleriyle bile heyecanlandık. Heyecanlanmamız da lazım. Çünkü Amerika'nın bu yerel seçimleri aslında. Yani yerelde birçok konu belirleniyor. Sadece temsilciler meclisi ve senato değil, Amerikan kongresinin iki kanadı değil. Aynı zamanda yani senatonun da tamamı belirlenmiyor zaten. Üçte birlik bir kısmından bahsediyoruz. Ama burada önemli olan işte yani Amerika'nın bu seçiminin aslında demokrasi için, dünya genelinde çok fena istifa kaybeden demokrasi için bir çaba oldu. Yani demokrasidir öyle. Maalesef bıraktığınız yerde durmuyorlar. Yani ki hayattaki her şey gibi. Evet. Onun için çaba göstermek gerekiyor. Emek vermek gerekiyor. Her neyse yaptığınız ve elde etmeye çalıştığınız. Onun bir örneği de işte demokrasiymiş meğer ki diyoruz. Çünkü demokrasi işte git oy ver. Ondan sonra da gayet güzel bir şekilde mutlu yönetil. Değil. Dünyanın hiçbir yerinde değil. Amerika'da da işte tekrar insanlar geçmişte yapılan birçok hatanın bedelini şimdi ödüyorlar. İşte mesela nedir? Oy verme konusu. En basitinden. Meğerse işte oy vermek dahi o kadar adil değilmiş. Meğerse zaman içinde bir takım düzenlemeler yapılmış. O düzenlemenin yapılmasına izin verilmiş. Ses çıkarılmış ama yeterince demek ki çıkarılmamış ki onlar mümkün olabilmiş. Ondan sonra da işte gelip hayatımızın bir şekilde etkiler olmuş bunlar gibi haller var. Ki bu da nedir mesela işte 2011'de Shelby County bir ilçe ufak Amerika'nın güneyinde bir şey başlatmıştı, yasal süreç başlatmıştı Anayasa Mahkemesi karşısında. O da neydi? 1965 tarihli oy verme kanununun ki bu siyahlara eşitlik sağlamak için yapılmış bir kanundu. Onun artık geçerli olmadığı, çünkü artık 21. yüzyılın Amerika'sında eşitliğin sağlanmış olduğu iddiasıyla bu şeyi mesela kanunu önemli ölçüde budattılar, değiştirdiler Anayasa Mahkemesi üzerinde kazanarak. Ondan sonra şimdi ne oluyor? Birçok siyah, birçok dezavantajlı grup oy veremiyorlar. Onların da oy verdikleri genelde tabii ki Demokrat Parti olduğu için bu Demokrat Parti aleyhine ve tabii ki işte Trump lehine müthiş bir avantaj oluyor. İşte böyle böyle hatalar zaman içinde birikmiş ve demokrasiyi nasılsa çantada keklik görünce işte ondan sonra Trump sonucuyla bütün dünya karşı karşıya. Evet. Böyle bir maalesef şey var, felaket söz konusu. Trump aslında bir yenilgi aldı tabii. Bir yandan bir zafer elde etti, bir yandan da bir yenilgi aldı. Şimdi onun zaferi nedir? Zaferi Cumhuriyetçi Parti'ye tırnaklarını geçirmek oldu. Hakikaten artık Cumhuriyetçi Parti Trump'ın partisi. Ve onunla beraber artık kaderleri birleşmiş vaziyette. Trump'a muhakkak memnun olmayanlar var, bunu bile getirenler var vesaire. Zaten de seçim başarısızlığının, yani bir başarısızlık varsa o da Temsilciler Meclisi artık demokratların elinde. Onun başarısızlığını Trump zaten kendi sürüsünden ayrılan cumhuriyetçilere kesti konuşmasında, basın toplantısında. Dolayısıyla işte kendi desteklediği adayların, kendi yolundan ayrılmayanların, Trumpçıların başarılı olduğunun altını kalın kalın çizdi basın toplantısında. Hatta bir kadın milletvekili içinde bana yeterince sempati göstermediği için kaybetti falan gibi şeyler de kullanmış laflar. Fakat bir de ilginç bir durum var. İklim konusundaki, yani Cumhuriyetçi Parti'nin başta iklim olmak üzere tamamen enerji şirketlerine teslim olan, onların lobicilerine teslim olan bir partinin yeryüzünün belki de en tehlikeli örgütü olmaya devam ettiğini de söyleyen Noam Chomsky gibi düşünürler de var. Haksız da sayılmaz herhalde. Şimdi tabii burada bir adım geriye gidelim. Niye biz bu kadar Amerika'yı konuşuyoruz? Neden Amerika'da olan ara seçimler, ki işte bunların yerel seçimler gibi biraz olduğunu zaten söyledim. Neden ilgileniyoruz? Çünkü bunun sebebi Amerika olduğu, tabii Amerika politikası kendisi son derece de ilginç bir aslında yani. Şimdi o bir yana, onun ötesinde bizim hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü yarattığı trendler bakımından adeta bir anafor yaratıyor Amerika, çok güçlü bir ülke olarak. Ve onun ötesinde tabii var olan, olmakta olanı da güçlendiriyor. O da nedir? İşte bu güçlü liderler meselesi mesela. Hakikaten sert çıkan liderler meselesi. Orada işte Trump örneği hepimizin hayatında hakikaten bir kötü örnek olarak diğerlerini daha da radikal noktalara çeken diyelim duruveriyor. O yüzden hepimiz için önemli. İşte Güney Amerika'da da Brezilya'da Bolsonaro örneği olabiliyorsa ondan sonra Macron'un dahi bu hafta enteresan bir malum şeyi vardı, çıkışı vardı. Fransa'nın Cumhurbaşkanı'nın, genç Cumhurbaşkanı'nın Marşal Pater'in onurunu iade vaziyetinde bir revizyonist, tarihi revizyonist adımı. Öyle mi? Adı geçti mi Mareşal Peten'in de? Tabii. Ben onu tamamen atlamışım ya. Evet Ömer Bey, vallahi yani bunu keyifle yaşattınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. İlk defa bir haber benden alıyorum. Estağfurullah. Ya. Ama çok vahim yani Peten adı bende sadece bir Fransız nazisini çağrıştırıyor. Evet, yani Birinci Dünya Savaşı'nda işte tarihi başarılar bir yandan elde etmiş, fakat İkinci Dünya Savaşı'nda bu başarılarını gani gani unutturacak hataları yapmış ve Nazilerle işbirliği yapmış birisi. Ve şimdi Birinci Dünya Savaşı anmalarındaki çok uluslararası da bir anma. Bunu ayrıca nasıl törenselleştirdiği Macron'un bence bir diğer liderlerden farklı olarak bir tartışılmalı. Tabii ki orada çok büyük, hakikaten insanlık ibreti alem olacak şeyler var Birinci Dünya Savaşı'nda ve bu anmalarda. İngiltere'ninki ayrı, Fransa'nınki ayrı, gelenekselleşen, bunlar ayrı mesele. Ama bu yıl Macron daha bir farklı kutluyor bunu. Yani anıyor, kutlamak derken tabii çok da acılar var içinde. Anıyor ama bir yandan Mareşal Peten'in de işte şey olması, tekrar sahneye çıkıyor olması ve işte yani oradaki ülkesini senelerce işgal, Nazi işgali altında tutan bir faşist generalden bahsediyoruz yani. Ya burada işte çok da bir elastikli açıklama yaptı. Mesele zaten bu elastikli açıklamalar. O da nedir? İşte şey yaptı böyle, Peten'in Birinci Dünya Savaşı'nda ki başarılarıyla işte İkinci Dünya Savaşı'nın karıştırılmaması gerektiğini ima eden bir açıklama yaptı Macron ve yani anılmasının doğru olduğunu bu tezle savundu. Ya oradaki adam farklı, ondan sonraki adam farklı gibi. Şimdi bu elastiklik işine girdik mi işte çıkamıyoruz. Çünkü orada netlik, siyah beyazlar, bazı şeylerde siyah beyaz olmak lazım çünkü. Bazı şeylerde biraz net olmak lazım. Tamam, gri olmak, farklı noktaları görmek vesaire, bunlar çok önemli ama bazı şeylerde değil. Bazı şeylerde biraz dürüst ve tutarlı. Tutarlı çok önemli bir kelime. Anahtar kelime. Tutarlı olmak gerekiyor. Ki Macron'dan şimdi geri dönüp şeye atlayacağım. Başka bir örneğe atlayacağım. Gene Trump'a dönüyorum. Trump'ın basın toplantısında da bu elastikliğin bir örneğini gördük. Orada da Yamiche isimli bir gazeteci. Yamiche Alcindor, siyah bir gazeteci. Trump'a basın toplantısında bir soru sordu ve beyaz milliyetçiliğinin kendi Trump'ın milliyetçiliği içinde nasıl bir ilintiye sahip olduğu, nasıl bir beyaz milliyetçiliğine yeltendiği veya yeltenmediğinidir, yani bunu açıklığa kavuşturması için nasıl bir milliyetçiliğiniz var gibi bir soru sordu. Ve buna karşılık Trump Yamiche'i ırkçılıkla suçladı. Evet, çok acayip. Bu soru bir ırkçı bir sorudur diye. Evet. Siyah bir kadını ırkçılıkla suçladı, değil mi? Evet, bembeyaz bir salonun neredeyse önünde, Beyaz Saray'da ırkçılıkla suçlamak. Çünkü işte ne, işte milliyetçi misiniz? İşte beyaz milliyetçiliğine sizin milliyetçiliğinizin kaydını söyleyenler var gibi ifade kullandı diye. Bunu yapıyor olmak işte o elastiklik. Evet, yani hiçbir işte sınırı yok aslında. Fakat bu, ben evet, de bir şey söyleyeyim, sizin ilave edeyim senin bu dünyanın her tarafında Trump örneği liderlerin yaptıklarına. Bolsonaro'dan önce tabii en çok Filipinler'de Rodrigo Duterte'nin durumları evet, vardı. Çok ağır bir olay vardı. Onu da söylemek lazım. Salı günü başkent Manila'da, Filipinler'de Duterte'nin şu meşhur işte uyuşturucularla savaşta her şey mubahtır, öldürebilirsiniz filan demelerinin çok trajik bir örneği var. Benjamin Ramos diye bir birisi bir hukuk örgütünün yoksul insanlara, bununla kovuşturulan, uyuşturucu satıcısı olmakla kovuşturulan insanlara yardım eden bir hukuk örgütünün kuran Benjamin Ramos adlı bir avukatı öldürdüler. Yani evet. Duterte de polisin öldürmekte serbest olduğunu söylemişti zaten. Bunu evet. araştıranların ve 34. avukatmış Duterte başkan. 2 yıl içinde 34 avukat öldürülmüş Filipinler'de. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya bu işte tabii faili meçhulleri savunan bir isim Duterte. Açık açık. Dolayısıyla ya işte bunlar kan dondurucu şeyler aslında hakikaten. O lafa uygun düşecek şekilde. İşte Trump'ın yaptığı neyse gazetecilere veya işte sevmediği ne varsa kim varsa takındığı tavır başka yerde de bir ehliyet veriyor adeta başka liderlere. Duterte artık hakikaten çok ileri boyutta bir örnek olacakken işte bir yerde Bolsonaro çıkıveriyor. Başka bir yerde başka bir lider yaptıkları yanına kalıyor. Çünkü normalleşiyor bütün bunlar. Ve işte mesela normalleşiyor derken işte Muhammed Bin Salman şimdi adamla ilgili şeyler görüyorum. Yani yeni programlar yapılmaya başlandı vesaire. Adeta bir tür eli kanlı figür olarak o bir adet o işle kaşıkçı cinayeti yanına kalarak bundan sıyrılıp gidiyor. Ve o da öyle bir figür olarak uluslararası arenada varlığını sürdürebilecek. Tabii reformist, genç reformist lider olarak değil mi? Evet yani hakikaten. Tabii hatta biraz egzotik ve böyle enteresan tuhaf bir figür falan olarak. Bu da işte bir de cinayeti var falan gibi. Bir tane yok arkasında bütün Yemen'i ve Katar'da geçmişinde bayağı bir. Yani Kaplanlar Örgütü diye adlandırılan 80 kişilik bir işlemiş olduğu cinayeti de açığa çıktı şimdi. Yani daha doğrusu bu konuda önemli haberler, ayrıntılar veriliyor çeşitli yayın organlarından. Ve bundan hiç haberi yok Suudi Arabistan Kralı'nın, öyle mi? Ya da Veliaht Prens'in. Hakikaten insanın tamamen Ziya Paşa gibi işte herkesi kör, alemi sersem sanma durumu. Bir de Polonya'da şey var. Sen gidiyor musun Polonya'da? Yarın galiba. Yok, bağımsızlık töreni şey. Evet. Serbest Polonya. Saf Polonya istiyorlar. Hiç şey kalmayan, Yahudisi ve yabancısı olmayan bir mültecisi de olmayan bir Polonya istiyorlar. Lehistan mı oluyor o zaman? Yasaklanmış şey. Belediye başkanı yasaklanmış. Yeni seçildi evet, daha farklı görüşlü bir belediye başkanı oradan çıktı. Yerel yönetimlerde böyle kozmopolit kentler mesela kendini geri çekip başka bir şey çıkarabiliyorlar. Evet. Ama gene de yapacaklarmış. Geçen sene 60 bin kişinin katıldığı devasa bir faşist Nazi miting, ırkçı. Sen gidiyor musun? İşte Polonya'da da evet bir sürü şey oluyor. Birdenbire öyle bir toplantıdan bahsettiğiniz zannetmiyorum. Evet, bir yandan evet bunlar da var. Bunlar da var. Macaristan'da zaten yeterince ben kotamı doldurdum bu konularla ilgili. O yüzden bu tür gösterilerle ilgili. Fakat şöyle bir şey var tabii. Yani burada ayrışmalar aslında toplumsal ayrışmalar bir ülkenin içinde olan, bir bölgenin içinde olan çok enteresan biçimde karşımıza çıkıyor. Kentleşme sürecinde kozmopolit bir takım şehirler, yerler, cepler adeta ve yani çok kültürlüğe açık işte ilerici politikalar neyse yani solun ötesinde gerçekten ilerici özgürlükçü politikaları benimseyen bir takım yerler, politikacıların böyle siyasetçilerin ön plana çıktığı cepler adeta. Ve onun dışında bunu oraları saran çok muhafazakar, çok kapalı ve çok bağnaz. Sadece din vesaire manasını o bakımlardan söylemiyorum. Gerçekten bağnaz. Saplanıp kaldığı fanatik düşünce neyse onda çok ısrarcı, çok inatçı bir takım kitleler gibi bir portre çıkıyor karşımıza dünya genelinde. Ve o yüzden merkez siyaset aşınıyor diyoruz. Bunu gündeme getiriyoruz. İşte bu birazcık da yani bir taraflarda daha solun veyahut da merkez sağın artık temsiliyetin de yetmediği, daha fazlasının istendiği farklı farklı kutuplar ortaya çıkıyor. İşte yeşil partilerin de ön plana çıkıyor olması ki Almanya'da da son araştırmalarda yükseldikçe yükseliyor yeşiller hakikaten. Böyle giderse ülkenin en güçlü partisi haline gelecekler yakında. daha işte solu isteyen bir kesim, gerçekten katıksız, net, tutarlı solu isteyen bir kesim ve aynı zamanda işte sağın da en aşırısına doğru kayan diğer kesimler gibi bir yönelim var aslında dünya genelinde. Evet, bir de belki buna şeyi de ekleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu Jeff Sessions'ın, Adalet Bakanı'nın kovulması ve yerine de aslında Mueller soruşturmasına şiddetle karşı çıkan birinin, fanatik birinin getirilmesi, evet, Whittaker diye birinin. Ama şey de var, ilginç olan, binden fazla Amerikan şehir ve kasabasında ciddi bir şey başladı. Gösteriler her tarafta, yani fotoğraflarına, videolarına falan da rastlamak mümkün ve şey diyorlar mesela, Public Citizen diye bir, yani kamu adına hareket eden bir kuruluşun bildir şeyinde, Twitter hesabındaki mesajında, yani Jeff Sessions için herhangi bir gözyaşı falan döktüğümüz yok ya da onun atılmasını protesto etmiyoruz. O zaten Amerikan tarihinde ki en kötü Adalet Bakanı olarak tarihe geçti zaten, ama biz Trump'ın Mueller soruşturmasını engellemesine karşı bir mücadele veriyoruz diye ve büyüdüğü belirtiliyor çeşitli yayın organlarından görüyorum. Bir de bu Jim Acosta'ya yapılan Beyaz Ev operasyonuna da 330, yani son gördüğüm rakam dün akşamdan kalma, 330 binli aşkın sayıda dilekçe verilmiş bunu protesto eden Beyaz Ev'de, ki Beyaz Ev'in temsilcisi şey istifa etsin diye. O kadın, evet, istifasını isteyen, yani böyle de bir şey var. Sarah Huckabee Sanders'ın, yani. İlginç aslında. Tabii orada çok aslında detay var. O olayla ilgili, Acosta olayıyla ilgili. Mesela işte bu şeyin, görüntülerin Sarah Huckabee Sanders'ın kendi hesabından da paylaştığı. Oradaki işte Beyaz Saray stajyerinin Acosta'nın, gazetecinin mikrofonunu çıkarmaya çalışması. Trump ne oluyor? Göçle ilgili, göçmen karavanıyla ilgili sorusuna sinirleniyor Acosta'nın. Olay oradan başlıyor bir kere zaten. Ondan sonra işte mikrofonu çıkarttırmaya çalışıyorlar. İşte şey, elinden almaya çalışıyorlar. Ve o sırada tamamen görüntülerde, diğer görüntülerde açıkça görülüyor zaten. Stajyerin bir adeta iş kakış içine girmeye çalışma hali var şeyle, Acosta'yla. Fakat Acosta kendini geri çekiyor. Fakat Beyaz Saray'ın basın sorumlusunun, Sarah Huckabee Sanders'ın paylaştığı videoda ki videonun üstünde oynandığı söyleniyor. Bunlar çok ciddi olaylar. Evet, yani bu artık şeyi aşıyor, yani 1984'ü, evet, de aşan şey. Herkesin gözünün önünde çünkü yani. Herkesin gözünün önünde ve işte kadına şiddet meselesini, çok ciddi bir meseleyi siyaseten kullanmak, İşte böyle bir başkanın kullanması, kadınlara bütün hayatı boyunca gerçekten mal gibi davranmış. Yani mal muamelesi yapmış herhangi bir. Evet, onları ellemek iyidir filan diye videoları var. Evet. O başka mesele. Böyle bir hakikaten hakir görerek kadınlara yaklaşan bir başkanın bu kadın meselesini kullanması, ırkçı olduğunu yakınlarındaki herkes söylüyor zaten, dile getiriyor. Yaklaşıp da uzaklaşanlardan. Yani ırkçılık meselesi, biraz önce bahsettiğim siyah gazeteci yaptığı şekilde, Yamiş'e yaptığı şekilde son derece şey kullanması, elastik müptezel şekilde kullanması, yani kendi ırkçılığa uğruyormuş gibi böyle bir ifadeye girişmesi vesaire. Bütün bunlar korkunç tabii, ama Sessions'da yapılan da ayrıca tarih konulmamış üzerine bir mektupla istifaya zorlanması ve ondan sonra da çok gerçekten, yani ayağının bir günde küt diye kaydırılması, o House of Cards dizisinden tam şeyle, sahneyle hakikaten Cumhuriyetçi Parti'nin de güçlü isimlerinden Sessions. Yani Sessions'ın kendisiyle ilgili zaten muhafazakar, aşırı muhafazakar olması, işte şey, bir takım ırkçılıkla varan davranışların olduğu iddiaları, evet, vesaire şeylerle zaten gündeme gelmişti en başta. Onun da bu şekilde postalanıyor olması, bu Mueller soruşturması dolayısıyla çok tabii hakikaten manidar. Hatta bir şey oldu, bir espri vardı. Trump'ın indirmeye karar verdiği, indirdiği tek aşağı indirdiği tek konfederasyon anıtı Sessions oldu diye. Yani Amerikan İç Savaşı'na atıfla ve o beyaz üstünlüğüne atıfla Jeff Sessions da bunun kurbanı olmuş oldu. Tabii bu Cumhuriyetçi Parti içinde de bir dalgalanma yaratır mı? Bilemiyorum. Yani o kadar onlar da aşırıya sağa çekiyorlar ki herhalde Trump'ın yolundan gitmek, güç yolundan gitmek 2020'ye doğru onların daha çok işine geliyor. Sessions da lizelik konfederasyon. Evet. Olarak herhalde. Evet, ama seçimlerin en hoş taraflarından biri, yani bizim benim açımdan da desteklenebilecek olduğunu düşündüğümüz şey, taraflarından bir tanesi de işte bu iklim şahinleri diye adlandırılmaya başlandı. Artık kavramlar da değişiyor. Bu Alexandria Ocasio-Cortez gibi önemli genç kadınların, özellikle bir de Müslüman iki kadın da Tabii. İklimle ilgili çok ciddi, bir kuruş bile para almayacağız bu enerji lobilerinden filan ve sonuna kadar mücadele edeceğiz diyorlar ki Kaliforniya'da da geçirdiler, çok ciddi bir şey, hayvan hakları ile ilgili bir şey de geçti mesela. Ya tabii, yani kapatırken o hakikaten notla kapatalım belki. Yani üç tane kadın var 1989 doğumlu. Can, yani umudumuz sende bu arada, yani. Ben yaşlıyım onlara göre. Evet, seni kaybettik aramızda. Bana bundan sonra Can Bey derseniz sevinirim hatta. Can Bey'cim, beyefendi. Vallahi hakikaten Can Bey gerçekten de şey, bir yandan gençler geliyor, bir yandan ya her şeyi geçtim. Burada önemli olan kadınların tabii ağırlıklı olarak seçiliyor olması dünya genelinde bir trendi gösteriyor. Biraz önceki sözlerimi düzelteyim, yani açıklığa kavuşturayım. Sadece kentlerde olan bir şeyden bahsetmiyorum. Bu çokluluğu, çok kültürlülüğü, farklılığı ve şeyliği, aynı zamanda daha sol politikaları savunan eksen çeşitli farklı yerlerde de çıkabiliyor. Kendi işte şey, bir takım etik ve tutarlı davranışlar üzerinden de ortaya çıkabiliyor. Yani ilkelere bağlı. Ama onun ötesinde işte yani ilk Müslüman kadınlardan bahsediyoruz, ilk bazı yerlerde siyah kadınlar, ilk Latino kadınlar seçildi bazı yerlerde, Hispanik kökenli Texas'ta mesela iki kadın birden, ilk İran kökenli Amerikalılar, ilk yerli kadınlar, ilk yerli kadınlardan biri namı diğer Kızılderili olarak hep ülkemizde söylene gelen Sharice Davis ilk eşcinsel bir kadın. Yani neyse kimliğini, evet, tutarlı biçimde, açık biçimde yaşayan, kimliğiyle gurur duyan insanlardan bahsediyoruz. Yani birkaç tane diğer başka eşcinsel şey de var, valilerden vesaire, temsilci de var seçilen. Yani bunlar dediğim gibi kendini olduğu gibi yaşayan insanların temsiliyet bulması, net, tutarlı, hep işte bu anahtar laflardan bugün bahsettik. Onların temsil ediliyor olması çok önemli bir şey. Gerçek hayatı temsil eden insanlar bunlar. Çünkü her kimseler, hangi kimlikteyseler, oldukları gibiler. Birazcık daha böyle herhalde insanların siyasette ve her yerde, hayatın her alanında ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Tabii neonazi falan olan temsilciler de var geçmişinde. Olduğu gibi derken onları da kastetmiyorum. Evet, yani. Evet, tabii. Yani gayet net. Yani. Onlar da olduğu gibi çünkü kendine göre. Bu da ayrı trajedi tabii. Neyse, güzel kapatalım. Çünkü bir gökkuşağı doğdu orada. Orada doğuyorsa demek ki dünyanın başka yerlerinde de doğmakta, yani aslında. Zaten geçen haftalarda bahsettiğim yeşillerin çıkışı konusu gibi. Evet, aynı zamanda da Avustralya'da da onu verdik, hafta içinde takip etmeye de devam edeceğiz. İngiltere'den sonra Avustralya'ya sıçradı iklim yok oluş isyanı gibi bir şey ve yüzlerce çocuk Kasım sonunda greve gidiyorlar, okulu kırıyorlar ve iklim için zerrece tedbir almayan hükümetlerini protesto edip okulu bırakacaklarını açıklar. Yüzlerce çocuktan bahsediyorum. Yaşları da 11'e kadar iniyor hatta. Bunlar da, evet, heyecan verici bazı başka şeyler. Asıl okula gidiyorlar diyelim. Okulu kırıyorlar değil. Evet. Asıl okul öyle. Ve orada da kızlar çoğunlukta. Çok ilginç yani. Gene biz sizi kurtarıyoruz yani. Aynen öyle. Evet, evet. Evet. Peki. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Teşekkür ederiz. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.40. Alp Ulagay'la bağlantı kurmakta bazı zorluklarımız oldu teknik olarak. Bu arada da tam sizin öneyle konuşurken kadınların rolüne, öncü rolüne çeşitli ülkelerde değinirken elimizde birkaç tane de önemli haber vardı. Onları da ekleyelim. Yakından takip etmeye çalıştığımız bir olay vardı. Ankara'da bir plazanın 20. katından atladığı öne sürülen Şule Çetin ölümünün cinayet olduğuna ilişkin delillere ulaşıldı diye bir haber var. Ali Can Uludağ'ın Cumhuriyet Gazetesi'nde. Yani mesela şüpheli Berk Akand'ın o gece Pınar T'ye çok kötü şeyler oldu diye mesaj attığı ortaya çıkmış. Ayrıca Çağatay Aksu ve Akan, yani o binada bulunan diğer kişi ve şimdi suçlanan, cinayetle suçlanan kişi Akan, o gece kaçmak için bir havayolu şirketini 10 kez aramışlar. Ve Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım da şüphelilerin bir saat plan yaparak olaya intihar süsü vermek için cansız bedeni plazadan attığını söylemiş. Dün de kadın meclisi üyeleri Ankara Adliyesi önünde de eylem yapmışlar. Çünkü mahkeme daha önce birkaç defa bu beyanlara dayanarak yakalamamıştı. Günler evet. Sonra gelmiş olmasına rağmen. Baskılardan sonra ne evet. Oluyor diye insanlar sormaya başladıktan sonra olmuştu bu olay. Evet, yani çok şey yani. Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım bir değerlendirmede bulunmuş ve plazanın 20. katından düştüğü saatin 3.50 olduğuna dikkat çekmiş. Berk'in attığı mesajsa bundan önce. Bu da Şule'nin önce öldürüldüğünü, sonra adeta bir çuval gibi aşağı atıldığını gösteriyor demiş. Plazanın penceresinin pervazında Şule'nin parmak izinin çıkmaması da bunun göstergesi diyor. Çünkü şeyde ellerindeki çizikleri, yaraları filan izah ederken de ben onu önlemeye çalışırken tutundu, ondan oldu demişti atmasına. Böyle bir durumunda olmadığını söylüyor avukatı. Berk Akan ve Çağatay Aksu Şule'yi öldürdükten sonra bir saatin üzerinde cesedi ne yapacaklarını düşünmüşler demiş. Ve iki şüphelinin olaydan sonra bir havayolu şirketini 10 kez aradıklarını belirtip cinayetten sonra kaçmayı düşündüler diyorlar yani. Şüpheli Berk'in ifadesine göre kızın tırnaklarında şüphelilerden birine ait DNA'nın bulunduğunu söylenmesi üzerine DNA tokalaşma ile Şule Çetin elinde kalmış olabilir ifadelerini kullandığından bahsediliyor. Bu avukat söylüyor değil mi bunu? Berk Ağa'nın kendisi. Ve avukatı da bunu aynı şeyi söylüyor. Evet, evet, söylüyor. Çok acayip yani. Tırnakta kalıyormuş bu adamla insanla tokalaşınca. Yani şöyle diyor çünkü yani 28 Mayıs 2018'de saat 17 sularında aradı diyor Berk Akand'ın mesaj gönderdiği arkadaşı Pınar T. Tanık olarak dinlenmiş. Daha sonra gece ilerledikçe bana plazadaki dairenin görüntülerini içeren videolar atmaya başladı. Sonra beni de davet etti ancak ben bunu kabul etmedim. Ancak talepleri artık taciz boyutuna gelmişti. Ben de telefonumu kapattım diyor. Sabah telefonunu kontrol ettiğinde saat 2 sıralarında Berk Akan'ın kendisine bir mesaj attığını söyleyen tanık Pınar T. şunları kaydetmiş. Bu mesajda çok kötü şeyler oldu, bana ulaşman lazım, telefonu aç şeklinde bir mesaj atmıştı. Ancak ben mesajı sildim. Bir de saat 7 gibi mesaj atmıştı. O da bana acil ulaş şeklinde bir mesajdı diyor. Savcılık da BTK kayıtlarından yaptığı incelemede çok kötü şeyler olduğu şeklindeki mesajın 0240 sularında 0239'da atıldığını tespit etmiş. Bu ifadenin üzerine de harekete geçen savcılık, Çetin ölüm nedenine ilişkin raporun beklendiği İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na yazı göndermiş. Çet aşağı atılmadan önce öldürüldüğü ihtimalinin de incelenme sırasında dikkate alınmasını istemiş savcı. Avukat Yıldırım da açıkça bu dosya intihar süsü verilmiş bir cinayet dosyasıdır. Düne kadar suda bir bulanıklık vardı. Bize göre bu bulanıklık tamamen ortadan kalktı. İddianame düzenlenecek ve şüphelilerin ikisi hak ettikleri cezayı alacak diye konuşmuş. Vay, yani bayağı çarpıcı bir durumdan bahsediyoruz. Evet, yani bu tarz haberler kadınların şeyi bayağı ciddi şeyler var. Yani başını vura vura katletti. Genç kadın 20 gün yaşam savaşı verdiği gibi haberlere de rastlamak mümkün. Gene Cumhuriyet Gazetesi'nde o sayfaya bakarken. Yalçın Doğan'ın da T24'ten ilginç bir yazısı var. Kadınların dikkatine diye. Ve 2011'de 121 kadın cinayeti. 2015'te 4 yıl sonra 303'e çıkmış. 2016'da 338'e, 2017'de 409'a çıkmış. Müthiş bir artış var kadın cinayetlerinde Türkiye'de. Ve 2018'de 328. Yalnız bu Eylül sonuna kadar 328. Yani yıldan yıla artıyor. Şiddet, tecavüz, sömürü ne ararsanız var. Ayrıca kadınlara yönelik şiddete gelince her 10 kadından 4'ünün şiddet gördüğünü, yani neredeyse yarısı, %42'nin şiddet gördüğünü söylüyor. Kimin haberiydi efendim bu? Yalçın Doğan'ın köşe yazısı T24'ten. Kadınların dikkatine başlığını taşıyor. Ve 14 milyon kadın, yani bu hesabı yapıyor, %40 olunca 14 milyon kadının şiddet gördüğü çıkıyor ortaya. 14 milyon insandan bahsediyoruz. Yani son 10 yılda şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden kadın sayısı 2337'ymiş. Evet. Ve rakamları öyle geçiştirmeyin diyor. Rakamlarla aranıza mesafe koymayın. Her rakam bir hayat. Çevresine verdiği ağır acı ve yoksunlukla kim bilir kaç hayat. Üstelik yani 144'te 131. sıra. 144 ülke arasında Türkiye'nin şey berbat yani. Olabilecek en kötü karnelerden biri. Öyle mi diyorsunuz? Değil ama mi? Yani şöyle bir olay da yaşanmış geçtiğimiz günlerde mecliste. Meclis Genel Kurulu'nda İYİ Parti grubunun kadınların sosyal refahı ve huzuru, toplumda karşı karşıya kaldıkları sorunların tespiti ve çözüm üretilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için verdiği araştırma önergesi AKP oylarıyla gündeme alınmamış. AKP grubu adına önerge üzerine konuşan Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, iktidarda oldukları süreçte şiddetle ciddi bir mücadele verdiklerini, bunun bir insanlık suçu olduğunu ve şiddete karşı sıfır toleransın olacağını defalarca dile getirdiklerini söylemiş. Ve ardından da Ayşe Keşir de söz almış, AKP Düzce milletvekili. Ve kadın hakları mücadelesinin en etkin verildiği dönem Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi olmuş denilmiştir. Ki gerçekten de o dönem oldu. En fazla görünür olarak kadınların mücadele ettiği dönemlerden bir tanesi haline geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı, doğru söylemiş yani. Evet, kadın hakları mücadelesi. Şey diyor işte, İYİ Parti adına Sparta milletvekili Doktor Aylin Cesur da bu rakamları vermiş de, yukarıda aktarılan Yalçın Doğan'ın aktardığı rakamları veriyor. Meclis araştırması istiyor. Ve biz o hali devlete ilan ediyoruz. Kimse kaygılanmasın, kimsenin özgürlüğü kısıtlanmayacak diyor Adalet Bakanı. Ve ondan sonra da ne özgürlük ne hukuk devleti hak getire. Kadınlarla ilgili OHAL mi? OHAL döneminde 45 kadın örgütü kapatıldı diyor. OHAL getireceğiz diyor ama bakan, 45 kadın örgütünün kapatıldığı var. Yani çok şey. Avrupa Konseyi'nin de bir raporu var. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin İstanbul Sözleşmesi başlıklı raporunda en yüksek siyasi ve kamu düzeyi içinde olmak üzere Türk toplumunda kadına yönelik şiddeti teşvik eden, kadın rollerine ilişkin yerleşmiş, kısıtlayıcı ve kalıplaşmış görüşlerin devam etmesinden dolayı ciddi endişe duyuyoruz denilmiş Avrupa Konseyi'nin raporunda. Şeyin raporu da son derece çarpıcı. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Uçurumu 2017 raporunda Türkiye 144 ülke arasında 131. sıraya gerilemiş. Cinsiyet eşitliğinde ve yani Türkiye'de kadın erkek eşitliğinin gerçekten tam olarak sağlanabilmesi için de 100 yıl gerektiği söylenmiş. Erkeklerin ücretlerine ulaşması için kadınların eşit olması için de 2017 yıl gerekiyormuş. Kaç? 2017 yıl. Erkeklerin ücretine erişmesi için. 2017 yıl. Yani geriye döndüğünüz zaman İsa'nın doğumuna tekabül eden tarihe kadar gitmeniz gerekiyor. O kadar daha olması lazım. Evet. Tarımda çalışan kadınların kayıt dışı olma oranının ne kadar olduğunu da söyleyeyim. 199. 97. Hadi iyi. %97. Tamam, yani neredeyse hepsi sigortasız. Ve işte mecliste bu görüşmeler sürerken Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüleri son 15 yılda atılan adımları da sıralamışlar. Sen de onları öyle söyledin. İşte çok güzel, hepsini yaptık diyorlar. Ama kağıt üzerinde pek çok önlem, yasa var ama işlemiyor ve uygulanmıyor diyor. Evet. Yalçın Doğan da. Ve Sezai Temel de kadına yönelik bir şiddet bu iktidarın politikasıdır demiş geçtiğimiz günlerde yaptığı meclis konuşmasında. HDP başkanı. Eş başkanı. Yani şöyle, kadınlar öylesine bastırılıp korkutuluyormuş ki gördükleri şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı %48,5'muş. Yani şiddet gördüğü halde anlatamayan korkudan yarısı kadınların. Her iki kadından biri yaşadığı şiddeti, tecavüzü, tacizi anlatamıyor. Onlar kayıt dışı diyor. Ve sonuç malum diye bitirmiş yazısını. Adalet ve Kalkınma Partisi kendisini bu yasalar ve planlarla savunuyor ama o savunma bir şey ifade etmiyor çünkü lafta kalıyor. Çok başka biçimde ve kadınlar için şiddetle akıyor hayat. Bunca gerçeğe rağmen ne beklersiniz? Meclis araştırmasının kabul edilmesi ve bu hayati sorunların araştırılmasını, değil mi diyor. Burası çok önemli. Evet. Tam tersi oluyor. O rakamlara Adalet ve Kalkınma Partisi de katılıyor. Ancak kadınlara yönelik meclis araştırması Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddediliyor. Neden? Neden sen efendim? Bilmiyorum. Ben de. Sen cevap ver. Ben de bilmiyorum. Yani hem bir doğru diyorlar, evet. Yani muhalefetin dile getirdiği hiçbir şey kabul edilmez kuralını AKP bir kez daha işletiyor demiş, kadınların dikkatine diye söylemiş. Hakikaten tuhaf bir durumdan bahsediyoruz. Evet, son olarak da yani Alp'le bağlanmayı başaramadık ama önemli bir spor olayı olarak kavga vardı. Kavga, evet. Spor deyince artık böyle neyse, neredeyse Hasan Şaş istifa etmiş. Öyle mi? Evet. Terim'e 7, Hasan Şaş'a 8 maç ceza verilmiş. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu PFDK cezaları açıklamış. Yani Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi dedikleri işte büyük takımlar arasındaki, şehrin takımları arasındaki maçta iki takım futbolcuları, teknik heyetleri ve kulüp profesyonelleri acayip bir kavga yapmışlardı. Kavgaya girişmişlerdi. Bu görülmemiş bir olaydı. Hepsi videoya falan alınmıştı. Yani bütün milyonlarca seyircinin, belki yani 10 milyonlar falan bile diyebiliriz. Çünkü çok önemli bir derbi maçı. Yani ve 6 saatlik bir toplantıdan sonra disiplin kurulu izlemişler işte bu sevk dilekçesini ve ek raporla görüntüleri ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hakem Fırat Aydınus'a yönelik hakareti ve basın toplantısındaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 7 maç, soyunma odasıyla yedek kulübesine giriş yasağı konmuş. Kim çalıştıracak takımı? Yardımcısı da olmuyor çünkü. Kendi kendine çalışsınlar. Kaç yaşına geldiler? Evet. 65 bin lirada para cezası vermiş giriş yasağının yanı sıra. Ayrıca Galatasaray antrenörü, yani ikinci çalıştırıcı oluyor o. Ona da 8 maç ceza vermiş. Onun için demek ki istifa etti. Sezonu kapatmış yani. Fenerbahçeli futbolcu Skrtel'e saldırısı gerekçesiyle resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı. Ayrıca 20.800 lira ceza. Galatasaray'da 7 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim'in yokluğunda bir sürü maç: Kayseri, Atiker, Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rize, Medipol, Başakşehir ve iki Türkiye Kupası karşılaşmalarına Terim çıkamıyormuş. İmparator yok yani. PFDK sahada yaşanan olaylara karışan Galatasaraylı futbolcuları saldırı gerekçesiyle cezalandırmış. Nidaye'ye 5 maç ve 13 bin lira. Rodriguez'e 3 karşılaşma ve 600 lira ceza. Sarı kart cezalısı olmasına rağmen akredite alanda bulunan Mariano'yu da 5 bin lirayla cezalandırmış. Fakat Fenerbahçe teknik direktörü Erwin Kuman, yeni, o da arada değişti çünkü antrenörü Koku'yu attılar. Hı hı. Erwin Kuman'ı getirdiler. Çok yeni Hollandalı. O da Belanda'nın ceza almaması benim için inanılmaz demiş. Ceza alması için birini öldürmesi mi lazım? Yok artık. Televizyonda gördüklerimiz yalan mı söylüyor demiş. Gerçekten inanılmaz demiş. Soldado birini mi öldürdü de böyle ceza aldı? Yumruk atmak değil, birbirine vurmak. Bunlar duygu değil. Günümüzde herkes çıldırmış ve vaziyette ve rol model olmalıyız demiş. Şimdi bu konuşmasından sonra PDVK'ya verilecek ve o da cezalandırılacak mı, ne dersin? Nasıl bir ceza düşünüyorsunuz? Hepimize hakaret ediyor. Bu Türklüğe aykırı falan diyebilirler. Olabilir. Olmaz olabilir, mı? Olabilir, olabilir. Neden olmasın? Ben de katılıyorum ama bu başka. Benim katıldığım her şeyin doğru olduğu anlamına gelmiyor bu. Size katılıyorum. Sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle de Mustafa Cengiz de Galatasaray Başkanı, ikinci başkan Abdurrahim Cengiz Holding Başkanı değil mi? Albayrak yok canım. Mustafa Cengiz. Öyle mi? Ya zannetmiyorum. Ona ceza verilmemiş. Sen bak onu tahkik et. Galatasaray Kulübü çalışanlarına da ihtar verilmiş. 60 bin lira Galatasaray'a ceza olayları nedeniyle. Bak, merdiven boşluklarına da ceza verilmiş. Boşluklar boş bırakılmamış. 25 bin lira. Kuzey Tribün falan diye gidiyor cezalar. Fenerbahçeli Soldado'ya, Galatasaraylı Belhanda'ya saldırısı nedeniyle 6 maç men Fenerbahçe'den 15.600 lira ceza. Belhanda'ya tokat atan Jailson'u saldırı gerekçesiyle 8 maç men ve 20.000 lira cezalandırmış. Fenerbahçe Kulübü personellerinden Bülent Ataç ve Ali Bozan da ihtar. Bir de takım halinde Fenerbahçeli futbolcuları 12 bin lira kulübe ceza verilmiş. Yani bir meydan muharebesi gibi bir şey olmuş bu. Ha? Evet. Değilmiş efendim, ben yanlış biliyormuşum. Evet. Düzeltir, özür dileriz. Evet efendim. Aydınus'a da maç verilmemiş yalnız. Fırat Aydınus'a. Provoke etmişler ama Hasan Şah şöyle diyor. Provoke oldum diyor. Provoke ettiler. Provoke edildiği zaman o da tahrik olmuş tabii. Biz de spor konuşuyoruz değil mi? Evet, hatalıyım ama tek suçlu ben miyim diye sormuş. Ben de hep böyle yapıyorum. Neyse, reklam girdi sahne, özür dilerim. Belanda'ya o tokadı ben mi attım diyor. Bu olayların başlangıcından neden olan Fenerbahçeli oyuncuları da kimse unutturmaya kalkmasın diyor. Üstümüze düşeni alıyoruz. Onları ise yanlışları üzerimize yıkıp alakaları yokmuş gibi davranıyorlar onlar da. Pardon, bu şekildeymiş. Arda'nın saldırıları falan ne oldu? Unutuldu. Unutuldu mu? Unutuldu. İyi. Bakayım en son ne yapmış. Yeni bir araba hediye etmiş birisine galiba. Öyle mi? Evet. Yakından takip ediyorsunuz. Güzel bir araba. Çok yakından sayılmaz ama gözüm iliştikçe bakıyorum. Araba meraklısı olduğum için özellikle öyle şeyleri kaçırmamaya çalışıyorum. Peki bitirelim artık bence. Bitirelim. Sporumuzu da konuştuk maalesef. Alp Ulagay'la bağlanma imkanımız olamadı. Bunun için de özür dileriz. Eşine hediye etmiş. Birine diyorsunuz da eşine hediye etmiş. 2 milyon TL'lik araç. Doğum günü hediyesi olarak. Ne renk? Zırhlı. Önemli mi rengi? Zırhlıymış araç. Ha, o zaman önemi yok. Kamuflajlı. Siyah. Ha, işte. Siyah. Zırh rengi yani. Evet. En korkutucu olanı. Tamam, iyi etmiş. Durum bu. Durum bu. Peki. Böylece bitiriyoruz. Bitirirken de söz verdiğimiz gibi bir şey çalalım. Gene Sex Pistols. Sex Pistols'dan bir parça. Come On Everybody. Bu sefer Eddie Cochran'ın 60. yıl dönümünde kaydedişinin 60. yıl dönümünde çaldık orijinali. Bir de Sex Pistols grubunun 1979'daki kendilerine özgü punk rock grubu ve üslubuyla yaptıkları parçayı dinleyerek bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Okay, ready or rock. Açık Gazete.